Matumaini yangu ni kwamba hujambo ndugu msikilizaji wa Radio Sanganiro pale pote ulipo na karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muhtasari wake. Manunguniko miongoni mwa wamiliki wa baa zinazouza bidhaa za kiwanda Brarudi katika eneo la Bwiza katika mahakama kuu ya kiuchumi Bujumbura kwamba hazihudumiwi ipasavyo. Na bei za bidhaa kwenye soko hazitaacha kuongezeka hasa kwa vile bidhaa hizi hazijasambazwa kwa kiasi cha kutosha. Kunapokuwa na uhaba wa bidhaa wakati wanunuzi wakiwa wengi kulingana na jinsi serikali inavyotumia pesa, serikali haiwezi kupanga bei ili kuheshimiwa. Kuna haya bila shaka na mengineyo mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Msomaji wako ni mimi Mediatrice Ndikumana, upande wa pili inashirikiana na fundi mitambo Alphonse Kugimana. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Manunguniko miongoni mwa wamiliki wa baa zinazouza bidhaa za kiwanda Brarudi katika eneo la Bwiza katika makao makuu ya kiuchumi Bujumbura kwamba hazihudumiwi ipasavyo. Wanasema kuwa baadhi ya vinywaji vya Brarudi vikipatikana kwenye eneo hilo mara nyingi husafirishwa kwa magari hadi mahali ambapo hawajui ingawa wao wenyewe wanavihitaji. Amos Nshimirimana, mkuu wa tarafa ya tatu ya ukanda huu, anathibitisha kuwa vinywaji hivi vinasambazwa kwa usawa na anadhani inafanywa na waliohusika na ugavi. Bei za vyakula vya msingi kama vile viazi, maharagwe na ngegele zilishuka baada ya sherehe za mwisho wa mwaka. Wauzaji na wanunuzi wanafurahia hili hali na hivyo bei ya ndizi na mafuta ya mawese na pamba bado ni kubwa. Ili kupata ufumbuzi wa tatizo hili, wanaomba serikali ipatikane solution tatizo la uhama wa mafuta. Tumsikilize mmoja wa wauzaji wa bidhaa hizo ambaye amehojiwa na mwenzetu Jean-Marie Ngenda Kuma. Mimi nauza ndizi kwenye soko ya Kotebu, lakini ndizi zina bei sana ajili ya mafuta. Ingekuwa mafuta inaonekana, tungekuwa tunauzisha kilo 1000 ya ndizi. Kilo cha maharage kinafika kwa 4500. Jone 5000-6000. Ndio maana vitu vinapanda bei ajili ya mafuta. Tungepata mafuta, chakula kingeonekana. Sababu ya mafuta ndio maana chakula haionekani. Na ndio tunaona sisi wahemeaji na sisi wachuruzi hatuko vizuri. Na zamani kilo moja ya ndizi mlikuwa mkiuza ngapi? Kilo moja ya ndizi tulikuwa tukiuza franga 800. Tunauzisha na sisi 1000. Lakini hivi ajili ya mafuta hakuna. Ndio maana ndizi inapanda bei na marage na mchele inapanda bei. Na kwa sasa mnauzisha kiasi gani kilo moja ya ndizi? Kilo moja ya ndizi tunauzisha 2500. Na kwa nyinyi ambao mna familia, changamoto inafika na kwa changamoto gani kwa wakati ambapo bei inapanda? Katika familia changamoto inakuwa mbaya sana. Hali inakuwa mbaya. Juu rasio hivi bila una 30 hauwezi kahemea. Hiyo maharagi hauwezi kahemea bila 30. Sasa je, hiyo 30 utaitoa wapi? Na haukuuzisha na haukupata biashara na biashara havipatikani, ajiri mafuta hakuna, hali ya changamoto ya ndani inakuwa vibaya. Na ni kitu gani ambacho mnaweza mkaomba serikali? Kitu tunaweza kaomba serikali, tunaweza kaomba ijitahidi itupe mafuta ajiri na biashara iteremke bei. Wafanyabiashara nane wa bidhaa za kiwanda Brarudi katika tarafa ya Bururi walisimamishwa kazi mwishoni mwa juma lililopita kwenye orodha ya wafanyabiashara wa bidhaa hizo. Na msimamizi wa tarafa ya Bururi Felix Nyongabo alisema wafanyabiashara hao waliadhibiwa kwa kuficha vinywaji hivyo wakati wa sherehe za mwisho wa mwaka tarafani humo ambapo kulikuwa na uhaba. Wameadhibiwa kulipa kilipo fine tofauti kati ya 200,000 na 500,000. Baadhi ya wafanyabiashara hawa wanaeleza kuwa hawakupatikana siku hiyo kuviuza. Wengine wanasema kuwa vinywaji vichache walivyokuwa navyo vilitengewa familia zao na kuomba tarafa ya Bururi kuinua sehemu hizi. na bei za bidhaa kwenye soko hazitaacha kuongezeka, hasa kwa vile bidhaa hizi hazijasambazwa kwa kiasi cha kutosha kunapokuwa na uhaba wa bidhaa wakati wanunuzi wakiwa wengi. Kulingana na jinsi serikali inavyotumia pesa, serikali haiwezi kupanga bei ili kuheshimiwa. Na hivi ndivyo Serge Niramhebura, mtaalamu wa usimamizi wa utawala bora kiuchumi, anasema. Wale ambao wanapata faida kubwa ni wale wanaofanya biashara na serikali, na anadhani mkuu wa nchi anapaswa kusikiliza maoni ya wataalamu katika uchumi. Anaeleza hayo baada ya rais wa Jamhuri ya Burundi kutoa amri kwa waziri wa biashara kudhibiti bei za bidhaa ndani ya siku 15. Na miaka 15 jela ni fidia ya na fidia ya 500,000 sarafu ya Burundi itolewe kwa aliyenusurika. Hiyo ndiyo hukumu iliyotolewa jioni ya Jumatatu hii na mahakama kuu ya mkoa wa Rumonge kwa mwanamume aliyekamatwa hivi karibuni aliyeshtakiwa kwa kumbaka mjakazi wake chini ya miaka 18. Mshtakiwa huyo alikumbwa na hatia ya ubakaji katika kesi ya dharura ambayo iliahirishwa siku ya Ijumaa iliyopita. Katika ngazi ya ofisi ya mkoa ya maendeleo ya familia na kijamii huko Rumonge, wanaarifu kwamba hawakuridhishwa na hukumu hii iliyotolewa. Na kuhusu manunguniko miongoni mwa wamiliki wa baa zinazouza bidhaa za kiwanda Brarudi katika eneo la Bwiza katika makao makuu ya kiuchumi Bujumbura kwamba hazihudumiwi ipasavyo, wanasema kuwa baadhi ya vinywaji vya Brarudi vilipatikana kwenye eneo hilo mara nyingi husafirishwa kwa magari hadi mahali ambapo hawajui, ingawa wao wenyewe wanavihitaji. Amos Nshimirimana, mkuu wa tarafa ya tatu ya ukanda wa ukanda huo, anathibitisha kuwa vinywaji hivi vinasambazwa kwa usawa na anadhani inafanywa na waliohusika na ugavi. Tuwasikilize. Kero kwa wachuuzi hao zinaanzia kwenye ukosefu wa vinywaji, wakati ambapo mtaa wao wa Bwiza unatumiwa vinywaji kwa kiwango tosha. Wamiliki wa baa wanawakasirikia watoaji ambao wanagawa vinywaji hivyo kwa mjuano, hali inayozungumzwa pia na wafanyakazi wanaoshuhudia kuwa vinywaji hivyo hupakiwa magari na kupelekwa sehemu wasikojua na kuambiwa kuwa hawawezi kujua mahali kuna kupelekwa vinywaji hivyo kisa si lazima. Uongozi wa kata unaeleza kufahamu hali hiyo na kujikuta kutokuwa tayari kufahamu mtu anayeweza kutoa mwanga. Amos Nshimirimana, katibu kata ya tatu mtaani hapo Bwiza, anaamini kuwa ongezeko la vinywaji hivyo ndilo suluhisho pekee linalowezekana. Tulipomtafuta kwa njia ya simu ili kuweza kujibu shutuma hizo, Holafer Nakwizera, mgawaji wa vinywaji mtaani hapo, hakupenda kutoa mwanga. Unaendelea kutega sikio, ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro inayosikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi. Zaidi ya hekta 20 za mazao tofauti ziliharibiwa na mvua kubwa iliyochanganyika na upepo mkali iliyonyesha Jumapili hii alasiri kwenye kijiji Ringa wa tarafa ya Marangaram kwani Ngozi. Taarifa iliyotolewa na Goret Shimirimana, msimamizi wa tarafa hii, idadi ya watu walioathiriwa na hali mbaya ya upepo huo wanaomba msaada wa wahisani kuwasaidia chakula, jambo ambalo linaungwa mkono na msimamizi wa tarafa hii ambaye anasema kuwa hata nyasi zote zimeharibiwa. Muungano wa vyema vya wafanyakazi katika sekta ya elimu na ufundishaji FENASEB unatoa wito kwa serikali kutatua tatizo la ukosefu wa vitabu vya mwongozo vya walimu kwa darasa la 5 shule za msingi. Hayo yanajiri wakati ukosefu wa vitabu vya miongozo hiyo inaripotiwa katika maeneo fulani, hasa katika mkoa wa Bururi, wakati mhula wa pili ulianza Jumatatu hii. Antoine Manuma, mwenyekiti wa muungano huo, anaomba pia kuandaliwa kwa mafunzo ya kusitiza masomo kwa wanafunzi ambao wamejifunza bila vitabu vya wanafunzi katika muhula wa kwanza. Wauzaji wa mkaa katika jiji la Bujumbura katika eneo la Musaga wanazungumzia bei ya juu zaidi katika kipindi cha miezi miwili iliyopita. Wanaeleza kuwa gunia lililokuwa likinunuliwa 1,100 leo limefikia 1,120 na gunia lililonunuliwa na ndoo ile ndogo iliyonunuliwa 500 leo imefikia kwa 1,000. Wanunuzi wanasema leo mkaa wa 1,000 hauwezi kusaidia kupika maharagwe sababu ni kwamba mkaa umepanda bei sana na kufuatia tatizo la ukosefu wa mafuta ya lori za usafiri. Iwe wauzaji au watumiaji, kila mtu anaiomba serikali kufanya kila kitu ili mafuta yapatikane ili kuepusha ongezeko la bidhaa. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha taarifa hii kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Jean-Marie Le Pen, mwanahistoria wa chama cha mrengo wa kulia wa Ufaransa, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 96. Alikufa huko Garche katika mkoa wa Paris katika taasisi ambayo alilazwa wiki kadhaa zilizopita. Familia yake iliarifu AFP Jumanne hii Januari 7 mwaka 2025. Taarifa kwa vyombo vya habari kutoka kwa familia yake ilionyesha kuwa alikuwa amezungukwa na familia yake na alikuwa ameitwa tena kwa Mungu karibu saa 6 mchana. Chad imetemaushwa na kauli iliyotolewa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron dhidi ya viongozi wa Afrika. Macron alisema kwamba viongozi wa mataifa ya Sahel hawana shukrani licha ya kusaidiwa kupambana na makundi ya kijihadi huku wanajeshi wake wakiendelea kuondoka za Afrika Magharibi. Akimjibu Rais Macron, waziri wa mambo ya nje wa Chade, Abderrahman Kulamala, alisema Afrika ikiwemo Chade ilisaidia Faransa kwa kiwango kikubwa wakati wa vita viwili vya dunia, jambo ambalo Faransa haijawahi kukubali. Kulamala alisema viongozi wa Faransa wanastahili kuheshimu watu wa Afrika na kutambua thamani ya kujitolea kwao. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Senegal Ousmane Sonko amepuuza jukumu la Ufaransa katika kuhakikishia nchi za Afrika zina uhuru, akishutumu Paris kwa kufanya kinyume na hilo. Sonko alisema tangazo la Novemba mwaka 2024 kwamba Ufaransa itafunga kambi zake za kijeshi nchini Senegal iliyotokana na juhudi za taifa hilo wa la Kiafrika kama nchi huru inayojitawala. Na ni hadi hapa, ndugu msikilizaji, tunapotamatisha taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati kwa ninyi nyote mlionitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mtambo Alphonse Kugimana aliyeniunganisha nanyi kimitambo. Langu jina ni Mediatrice Ndikumana, sina la ziada na watakia kila la heri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa heri.